Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 12. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wzrost PKB i spadek bezrobocia. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski. Prezentację Polskiego Ładu w ciągu kilku dni zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej mówił o przypadającej jutro 40. rocznicy zamachu na Jana Pawła II. Komisja Europejska podniosła prognozy gospodarcze dla Polski. Z danych opublikowanych w Brukseli wynika, że w tym roku nasza gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4% PKB. To wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z przewidywaniami komisji z lutego. Ten wynik plasuje Polskę w połowie stawki, natomiast w przyszłym roku polski PKB wyniesie 5,4% i będzie to siódmy wynik we wspólnocie, powyżej średniej unijnej. W analizie dotyczącej Polski napisano, że wraz ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z pandemią nastąpi ożywienie gospodarcze, czemu będzie sprzyjał stłumiony popyt konsumpcyjny i napływ pieniędzy z Funduszu Odbudowy. W 2022 roku inwestycje i reformy zapisane w Krajowym Planie Odbudowy zaczną w pełni przynosić efekty i przyspieszą wzrost produkcji. PKB ma osiągnąć poziom sprzed pandemii w trzecim kwartale tego roku, brzmi fragment raportu. Ponadto według Komisji deficyt finansów publicznych ma się zmniejszyć wraz z ożywieniem gospodarczym i likwidacją ograniczeń koronawirusowych. Inflacja też się zmniejszy, choć nieznacznie, bo jak pisze komisja, przeciwdziałać spadkowi będą rosnące ceny energii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W najbliższych dniach przedstawimy główne założenia Polskiego Ładu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To ma być plan gospodarczy, który doprowadzi do przyspieszenia rozwoju polskiej gospodarki po pandemii, mówi szef rządu. Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycji w polskie zdrowie, polskie rodziny, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie on został nadwątlony przez COVID-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy. Prezentacja Polskiego Ładu planowana była w marcu, została jednak przesunięta ze względu na sytuację pandemiczną. A najnowsze dane epidemiczne to 4255 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 343 osoby. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 10 600 000 osób. Ponad 3 800 000 jest w pełni zaszczepionych. 27 maja Senat zajmie się ustawą ratyfikującą Fundusz Odbudowy, czyli o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Będzie to dodatkowy dzień obecnego posiedzenia Izby. Taką decyzję podjęto podczas posiedzenia Konwentu Seniorów i Prezydium Senatu. Wicemarszałek Izby Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że będzie wnosił o przyspieszenie prac. Pan marszałek Grodzki ma takie uprawnienia, żeby pilnie zwołały się komisje senackie. No nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy już o tym rozmawiali. Wczoraj odbyło się połączone posiedzenie Komisji Finansów i Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i rozmowa miała charakter po prostu panelu dyskusyjnego na temat Krajowego Planu Odbudowy, na temat przyszłości Unii Europejskiej, zamiast rozmowy o ratyfikacji. Do 27 maja będą trwały prace nad ustawą, tłumaczy marszałek Senatu Tomasz Grodzki. W międzyczasie odbędą się liczne komisje, prawdopodobnie jeszcze jedno wysłuchanie społeczne i 27 będziemy decydować o tej ratyfikacji. Mam nadzieję, że w tej materii wypracujemy zgodność. Sejm zagłosował za ratyfikacją 4 maja. Ustawa jest konieczna, aby uruchomić Krajowy Plan Odbudowy. To unijny program pomocowy dla gospodarki dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa. Z Funduszu Odbudowy Polska ma dostać 58 miliardów euro. O przypadającej jutro 40. rocznicy zamachu na świętego Jana Pawła II przypomniał podczas audiencji ogólnej papież Franciszek. To była pierwsza od 4 listopada audiencja z udziałem wiernych. Papież wyraził radość, że w audiencji mogli wziąć udział wierni. Po katechezie papież tradycyjnie zwrócił się do wiernych różnych narodów, w tym do Polaków. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica zamachu na życie świętego Jana Pawła II.

swego czasu lider formacji Mark Foster początkowo nadał nazwę Foster and the People, ale słuchacze szybciusieńko przekręcili na Foster the People, już tak zostało. Muzycy postanowili, że będą grać i wydawać właśnie pod tą nazwą. No to taka pora rarasku w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Tak zwany kosmiczny pociąg znów pokona podniebną trasę, tak jak dziś, tak jak wczoraj, i o tym porozmawiam z ekspertem, także o budowie chińskiej wielomodułowej stacji orbitalnej, wyprzedzając w przyszłość, to w ciągu najbliższej godziny w naszej audycji. A i państwo proponują ten wystukiwany rytm, to jednak mało. No to może głowa, ramiona, kolana, pięty, proszę. Proponują nową wersję. Pan Kracy, Serwacy, Chorwacy. No niechby było i tak w tym tygodniu, ale pamiętamy The Weekend, a weekend ma być, no nie wiem, zimna Zośka, to nie będę państwu psuł nastroju. Na razie trzymajmy się tego, że pod 30 temperatura dochodzi. A i też gorące emocje napływają do nas z Kanady, bo okazuje się, że już w przyszłym roku ma być zorganizowana misja na Księżyc. To w pewien sposób zapowiadaliśmy, ale na razie ma być umieszczony na orbicie komercyjny satelita. I o tym właśnie ważnym wydarzeniu. To dzieje się nad naszymi głowami za chwilę. Flocking to the sea, crowds of people wait for me.

wspólnie z zespołem Mochiba można się rozpłynąć i też w pewien sposób już wracamy na Ziemię, ale nim przyszłoroczna misja na Księżyc, o której mówiłem, i zanim zostanie umieszczony na orbicie Księżyca komercyjny satelita, bo o tym więcej powiemy jutro, o tym, co dzieje się tam w kosmosie i teraz właściwie też na Ziemi. No więc trwa budowa chińskiej wielomodułowej stacji orbitalnej Tiangong. Poza naszą atmosferę rakiety Długi Marsz wynoszą jej kolejne elementy, co powoduje też niemałe zamieszanie właśnie tu na Ziemi. No i warto się zastanowić, czego Chiny szukają w kosmosie, co chcą osiągnąć, no i co na to NASA. O zupełnie nowym rozdziale podboju kosmosu opowie Przemysław Lis. Główny moduł chińskiej stacji kosmicznej jest już na orbicie, a państwo środka szykuje się na kolejne loty ciężkiej rakiety Długi Marsz. W tym samym momencie ważą się losy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, po tym, gdy z jej finansowania wycofała się Rosja. Chińska stacja ma być jednak zdecydowanie mniejsza od ISS. Oprócz obecnego centralnego modułu... Astronom dr Piotr Witek, Centrum Nauki Kopernik. Ma składać się z dwóch laboratoriów, które będą do niej dołączone oraz będą do niej dokować statki zaopatrzeniowe i statki załogowe. Na dalszą przyszłość przewidziana jest budowa chińskiego teleskopu kosmicznego, który także będzie miał możliwość dokowania do tej stacji kosmicznej. Obie stacje mogą działać obok siebie, bo na razie o współpracy nie ma mowy. Dziś podbój kosmosu nie jest już tylko przygodą i odkrywaniem nieznanego. Dzisiaj to biznes. Loty rakiety Długi Marsz wiążą się z pewnym problemem. Powodują go człony rakiety, które nie spalają się w atmosferze. Pierwszy lot rakiety doprowadził do uderzenia członów w wybrzeże Kości Słoniowej. Drugi w powierzchnię Oceanu Indyjskiego. Takich lotów przed nami jeszcze co najmniej kilkanaście. Rzeczywiście zostaje duży element po wyniesieniu tej rakiety. Duży element, który w jakiś sposób musi zostać zdeorbitowany i spłonąć w atmosferze. Odpowiedzialnie byłoby zachować część paliwa i uruchomić silniki, kierując tę rakietę w gęstsze warstwy atmosfery, na przykład nad słynnym cmentarzyskiem satelitów. Chińczycy jednak zlekceważyli ten problem już przy poprzednim starcie Długiego Marszu 5B i fragmenty rakiety spadły na wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce. Zlekceważyli także teraz. Chińczycy szukają w kosmosie nie tylko poligonu do badań nowych technologii. Stacja jest etapem w podróży na Księżyc. Chińska stacja orbitalna ma być w pełni gotowa w 2022 roku. Niebawem Chiny wyślą na pokład modułu Tianhen pierwszych astronautów. O trwającym właśnie kolejnym rozdziale podboju kosmosu opowiadał Przemysław Lis. Pozostajemy w temacie kosmicznym właśnie, bo jak wiemy, tak zwany kosmiczny pociąg znów pokona podniebną trasę. Kiedy warto spojrzeć w niebo? O tym za chwilę porozmawiam z ekspertem. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Inaczej boję się o siebie.

odległe od Ziemi, ale jednak otwierają nam oczy ze zdumienia. Do tego, jak mówiliśmy, przyszłoroczna misja na Księżyc i umieszczenie na orbicie Księżyca komercyjnego satelity. O tym więcej jutro, tak więc jak słyszymy, historia dzieje się na naszych oczach i to dosłownie, bo jak napisała pani Sylwia, na trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Wczoraj oglądałem na dworze przelot Starlinków. Przy okazji natrafiłem na przelot komarów. Pozdrawiamy bardzo gorąco pani Sylwio. Dobrze, że to nie były komarzyce i o tym nie o komarach, o komarzycach, o przelocie Starlinków powiemy za chwilę. Wcześniej takie to oto, ja bym powiedział nawet kosmiczne wycinanki gitarowe. Za 23 minuty 13. Naszym gościem jest Jerzy Rafalski, astronom, popularyzator nauki z Planetarium Toruń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mówiliśmy o tym, że trwa budowa chińskiej wielomodułowej stacji orbitalnej Tiangong. Czego Chiny szukają w kosmosie? Wcale nie przygód, bo nie po przygody się tam lata, tylko w celach biznesowych. My już zupełnie inaczej patrzymy w ogóle na ziemskie sprawy i kosmiczne sprawy. A no właśnie, kiedyś nawet pomyśleli sobie, a gdyby tak współpracować z Amerykanami, ale Amerykanie wcale nie dążyli do współpracy z Chińczykami. Zbudowali łącznie z Europejczykami międzynarodową stację kosmiczną, która krąży sobie wokół Ziemi, a Chińczycy zostali pominięci. A przecież oni też mają swoją technologię kosmiczną. No, powiedzieli, potrafili zrobić rakietę Długi Marsz, prawda, która wyniosła kolejne elementy na orbitę. Tak. Tak, i rzeczywiście i potem spadła, na szczęście, do oceanu. No, a takich właśnie elementów jeszcze będzie kilka wynoszonych, prawda? Więc to każdy element będzie spadał gdzieś tam na Ziemię. No już się świat niepokoi i mówi, oj, Chińczycy, trochę źle się bawicie, jeżeli w ten sposób właśnie swoje śmieci zrzucacie na Ziemię. Fakt, no, to Amerykanie apelowali, że Chińczycy nie przestrzegają standardów kosmicznych, prawda? W związku z tym, że te elementy spadły, no może nie na Ziemię, ale dotarły do nas. Co Chińczycy chcą osiągnąć? No przede wszystkim swoje technologie wprowadzić. Od na przykład, no Amerykanie mieli swojego GPS-a, swój system pozycjonowania, Chińczycy mają swój. Chińczycy wysyłają przecież na Księżyc łaziki, które sobie gdzieś tam jeżdżą i szukają, czego można byłoby znaleźć w tamtejszych skałach, a okazuje się, że może być to fajne paliwo przyszłości, wysokoenergetyczne paliwo. Wysłali sondę na Marsa, to jest naprawdę całkiem poważne traktowanie kosmosu. Wygląda na to, że Chińczycy faktycznie całkiem poważnie się wzięli za ten kosmos. Amerykanie nie próżnują, konkretnie Kanadyjczycy, a konkretnie nawet jeden, tak bym powiedział, w tym tygodniu. Mamy tak, kilka okazji, by spojrzeć w niebo, podziwiać przeloty kosmicznego pociągu. Co to takiego? Kosmiczny pociąg. Internet, który nam przelatuje nad głową. No rzeczywiście przekaźniki. No tak, banalnie niestety brzmi, ale o to właśnie chodzi, no bo jak dostarczyć internet w każdy zakątek świata? No prawie każdy, nie przesadzajmy z każdym. No właśnie, no do tej pory mamy przecież stacje naziemne, no i w ten sposób sobie korzystamy na przykład z internetu w komórkach. No tak, ale łączymy się ze stacjami naziemnymi, a jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, nie mamy zasięgu, no to nie mamy internetu. No i dlatego Elon Musk pomyślał sobie, to my w takim razie będziemy mieli internet z kosmosu. No tak, ale tych przekaźników musi być bardzo dużo. Docelowo ponad 40 tysięcy. To już jest szaleństwo, mówią astronomowie. Tak, ale rzeczywiście Elon Musk chce umieścić ponad 40 tysięcy satelitów, no wielkości stołu. To jest dobre porównanie. Tam jakieś 2-3 metry i to jest płaskie. No i właśnie takie satelity mają sobie krążyć na wysokości mniej więcej 500 kilometrów i no właśnie odbijać czy przekazywać sygnał internetowy. Prędkość całkiem niezła, 100 megabitów na sekundę, a więc wydaje się całkiem fajnie, prawda? No pytanie, no właśnie, jak długo się utrzyma ten internet? Może za 10 lat będziemy się już śmiali z takich prędkości, a satelity ciągle pozostaną. Zaraz. A czy to nie przeszkadza astronomom? 40 tysięcy takich latających blatów od stołu 2x3 metry? No to jest szaleństwo, mówią. No zaraz, jeżeli my mamy teleskopy i bardzo precyzyjnie śledzimy bardzo odległe gwiazdy, a tutaj tyle tego lata po niebie, do tej pory my nie mieliśmy tyle satelitów. No ile może, no kilka tysięcy do tej pory satelitów krąży wokół Ziemi, a teraz ma być ich 40 tysięcy, no to jest szaleństwo. Gdzie nie skierujemy teleskop, no to gdzieś nam coś przeleci przez pole widzenia, a niektóre instrumenty astronomów są bardzo czułe. A więc jeżeli taki satelita przeleci przez pole widzenia, to wręcz może nawet uszkodzić bardzo czuły odbiornik. No Elon Musk powiedział, że pomyśli o tym i rzeczywiście będzie przyciemniał te satelity, żeby tak bardzo nie błyszczały w słońcu, po prostu żeby były ciemniejsze, ale na razie są jasne i widać je doskonale. No właśnie, na nocnym niebie satelity można obserwować gołym okiem. Jak to zrobić? Ta. Po prostu wiedzieć kiedy, patrzeć i nawet niekoniecznie gdzie, bo one śmigają po całym niebie. No właśnie kiedy? No to popatrzmy. Najbliższa noc z 12 na 13 maja, prawda? Po północy 13 maja popatrzmy. Ja mam rozkład jazdy, że druga 40, pierwszy odjazd, a czwarta 10, druga 40, tak. 13, 14, 15, 16 maja, tak. Codziennie mniej więcej o godzinie 2:40 patrzmy na niebo, gdziekolwiek. Może gdzieś tam z zachodniej części w stronę wschodnią. Przelecą no właśnie takie niby gwiazdki. Wcale nie takie ciemne. Sam widziałem parę dni temu. To wyglądało no fantastycznie. Z Torunia. A jest tu naprawdę dosyć jasno w mieście. Widać wyraźnie. Śmiga taki pociąg punkcików, który powoli przez parę minut przesuwa się nad głowami i śmiga przez całe niebo. Z zachodniego pięknie na wschodnie niebo, tak? Czyli tak jak przelot tam Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak, oczywiście. Patrzymy na zachód i leci to wszystko właśnie gdzieś ponad naszymi głowami na wschód. Codziennie tak. Rzeczywiście wieczorem przelotem, druga, mniej więcej druga 40. Potem jeszcze będzie kolejny przelot, 4:10 mniej więcej, ale druga 40 i ci, którzy nie mogą zasnąć, niech popatrzą na niebo. 14, 15, nawet 16. Czy to jest dla nas jakoś niebezpieczne, że one się, nie wiem, zderzą, wrócą na ziemię albo coś mogą nam zrobić złego? Dla nas nie, bo nawet jeżeli, powiedzmy, by się zderzyły, nawet jeżeli któryś z nich chciałby wpaść w ziemską atmosferę, to całkowicie spłonie. To jest nieduży element w porównaniu z tym, z tą chińską rakietą. Także spłonie całkowicie i spadnie w postaci pyłu, ale tych satelitów naprawdę będzie dużo i one sobie będą krążyć. Prędzej czy później może dojść do zderzenia tam na górze, a więc w przestrzeni kosmicznej. Niby tam jest dużo miejsca, krążą na wysokości 500 kilometrów. No dobrze, to ktoś kiedyś powiedział, no to weźcie na przykład 40 tysięcy samochodów i puśćcie na powierzchni Ziemi. Wyobraźmy sobie, że mamy asfalt na całej Ziemi. Jaka jest szansa, że się zderzą? Prawie żadna. A tam jeszcze przecież na różnych wysokościach one się mijają. I w trzech wymiarach. Tak? Właśnie, ale mówią naukowcy, to popatrzcie, parę lat temu przecież doszło do zderzenia satelitów. No zderzyły się i rozprysły się w postaci takich właśnie wielkich fragmentów, które krążą sobie do tej pory. Tak więc mamy ileś tysięcy małych okruchów satelitów po zderzeniu. A więc mimo tego, że tam jest dużo miejsca i szansa zderzenia jest mała, jednak do tego dochodzi. A wtedy satelitów było mało. A jak będzie ich 40 tysięcy? No właśnie. Robi się ciasno. Coś mi się wydaje, że astronomowie chyba postrzegają to jako kosmiczne śmieci. Choć dla nas obserwowanie Starlinków może być pewnego rodzaju frajdą. Do czego zachęcamy? Pierwszy koło 2:40, drugi przelot koło 4:10. Polecamy Państwu serdecznie i bardzo dziękuję za rozmowę. Jerzy Rafalski, dzięki. Astronom, popularyzator nauki z Planetarium Toruń, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. I co, patrzymy na niebo? Nie, no o tej porze to nic nie widać. Za 17 minut będzie 13. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Program Trzeci Polskiego Radia.